zubena moto mpangala mopanzi nayo omwana bibe simbola moko monayo setela maboko nayo susu na magolo yawe omwana Kombo la Yesu, oyabimo kili na kombo. Nanya